Kolorowy sen i wszystko to, co mam.

the shining star. How strong is my devotion? What's more real than love in life? I don't need all your treasures. I want to bury all my pride. Precious gift, it's freedom. Transmission to transmission to your heart. Transmission. zwyczajnego spożywaniu owocu, a nie nim samym. Unosisz ją w górę i strząsasz. Adam, Adam. nadzwyczajnego spożywaniu owocu ani w nim samym. Najłatwiej tu ocalenie jarmarcznych obrazków. Ojca wypuszczającego szałę w stronę syna.